سلام دې وساتي زمرستې په شارو په کورو په دولت کې چې رشته شي نهایت کې به سترې ده در دغه نو بالا چې خدای تعالی روا کړې وای نو موږ به څنګه کولای و چې به سترې روا وای نو خو به چا کولای چا اوس دا نمونځ دادی فرض دی که نه دی خو ما دې څوک یې کوي څوک یې نه کوي خو دغه یې شی سنو چې خدای تعالی روا کړې وای به سترې نو موږ به څه کړي وای بالا در دغه نو چا به کولای چا به نه کولای اوس هم ما دې څوک یې کوي څوک یې نه کوي چې د چا زړه وغوښتله نری اغوندي چې د چا زړه وغوښتل پند اغوندي د چا زړه وغوښتله نری پر سر کوي د چا زړه وغوښتله پند پر سر کوي د چا زړه وغوښتله نی پر سر کوي د چا زړه وغوښتله پر سر کوي د چا زړه وغوښتله نیم پر سر کوي چې سر لسې جګر پټي د چا زړه وغوښتله ګر سر یې نه پر سر کوي ځه مګر عذاب یا دغه عذاب دی لنډه یې دا چې په ورځ د قیامت به د سر په بیشتانو دغه بې ستره ښځې ځړېږي او پروردګار بیا په دماغ کې په سر کې د سر ماغزه ور وویشي نو حق تعالی مو دې وساتې خدای دې توفیق راکړي چې یو څه سوچ د ځانه سره وکړو د خپل کور او د خپل اولاد سره یې وکړو دا عینې زموږ ظلم دی دا په خدا که زموږ ښه دي چې ورسره کوی چې موږ وایي زویه یا لوره هرنګه چې کوي هغه ستا کار دی دا عینې ظلم دی د دې اولاد سره چې موږ یې کوو چې دوی د خپل سر بولو یا مو د خپل سر ګرځولی دي یا مو د خپل عادت او د خپل طبیعت ګرځولی دي غږ نه ورته کوو دا د مور د پلار او د ورور ظلم دی د دې خپله کوره سره دا به عینې د سر په بیشتانو میخ ورته ټکول بیا غوټه ورکول په زړول بیا در پښو لاندې اور ورته بلول دي بس په کسته په دغه لاس سره د دغو ښځو عذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې ته ول دغه دی چې بې ستره یې واما المحلقه في لسانها هغه ښځې چې ول په ژبو ځړېدلې فکانه تؤذي زوجها بلسانها دا هغه ښځې وې ول چې خپل میړه یې په ژبه ځیراوی ده پروردګار بیا په ورځ د قیامت په اور کې د جهنم د اور په میخو په ژبه وځړېږي چې خبره دې نه یې ورسره کړې صاحب مانه بیا لکه تر چې زک بیا په ستوني کې در سپور دی بیا پر سر باندې صاحب مانه سل خاورې در اړولي دي چې خاورې دې په سر سه او فلانکۍ دې داسې فلان ته به کرار ګډې دا به درېیم کور لا در خبر کړي داچې د دې پر اواز کوچنیانو ښځې راپورته شي سړی کرار ته ګډې مګر دا یار ګوډه در لاندې کې در اواز سه غږ نه شي ورته کوه که یې ورته وکړل آیا دې چادرې د ځانه سره دی دې ګرځي در څه غورځي در ته ځي شل رنګ به دی در پورې وایي شل شاتوري در پورې وایي په علم کې دې ژره در خرې په علم کې دې نوم بربادیي دا یو لږ زندګي د دا به تېره شي مګر په ورځ د قیامت بې پروردګار د ژبې په سر د اور په میخ د اور په میانځ کې وځلېده دا هغه ښځې دي چې خپل مرونه ځینې ازار دي خپل سړي ځینې په عذاب دي ځینې ستړي و ستومانه دي پروردګار بیا داسې ستومانۍ ته په ورځ د قیامت پورته کې ودرېدلی خدای تعالی مو دې وساتي یوه ډول لګېد خاشه ولاکه پر نازکه ژبه سړېدلی شي یوه ډول لګېد خاشه چې د نوکه در سر یې لانه دی دا چې د اور مختب لګر سره پروردګار د اور په دیوال کې ټک وي او بیا یې نو د دغه نازکې ژبې په سر سره وځړوي او در پښو لاندې هغه اور ورته بلوي چې د دماغ ماغزه یې ایشي دا لږ عذاب نه دی پروردګار یې وساتي هر مسلمانو چې یې لنډ دا ول د هغې ښځې عذاب او هغه ښځې چې ول په و اما المحلقه بصديها هغه شد چې په پښو ځړېدله په تیو ځړېدله د پښو والا په فسیر چې په تیو ځړېدله فکانه ترجع اطفال الخلق من غیر امر زوجها ول دا هغه شد چې دا خپل شیدې د بل وکشنی ته بلې اجازه د میړه ورکی هغه به خدای حیا دی په تیو ځړې شنو چې دا د دې د خپل تن او جګر شیدې په دې کې لا د میړه حق ستا د میړه بی اجازه چې ورکې پروردګار یې په ورځ د قیامت په اور کې پتی زړی نو چې د کور پر سامان لب ګر سره نه لري صاحب مان نه دی پر برا لري نه دی پر چای لري نه دی پر وړو لري نه دی پر غوړو لري نه دی پر پیسو لري نه دی پر کپړو لري بالا یې صاحب مان ګاټ یې مات کړی دی اسې د دې میړه کور دی کې په یو چان ور برباد کې ګاټ یې مات کړی دی بالا یې سر ورکې دی نو د دغې ښځې به په ورځ د قیامت څه عالي چې د خپل ځیګر شیدې دا د بل وکشنې ته چې هغه وږی کتاب وایي بېله اجازې ورکړي لا بې پروردګار د تویو په سرو په ورځ د قیامت سره یې دا هغه ښځه ده چې د کور پر سامانو باندې لب نه لري و اما المحلقه برجلیها چې په پښو یې ځړولې وه والفكانت امراه تخرج من بيتها بغير اذن الزوجه والدابع هغه شذ د چبی له اجازه د میړه در کور وزلند دغه سار وخت لا اختش فولو کې ویدلی فخونه کې ویدلی فکالو کې ویدلی چاسته د ددر وخت ورو تو پر ځان تکړه کې دای چې دور یو ته یاله چې بده خیر دادو الو یان فریدریک شلیان سره کاشت شل خبری چیرت لیلی و نا جوڑو مسپتال تت لیلی و چیرت لیلی و فلانکی خالا نا جوڑو پشتن لیلی و را غلی و ار وقت داز مش پشتن لرا جی شل خبری شل بانی مگر دانو چی ولار پر اغا پر وردگار بی پر ورز قیامت دو پور که دا جانم پا پشورا و در پشه بی باندی سر بی لانی و اما اللتی تاکلو جسدو ها هغا شد چی آغا سلرم و چی ولد بدن غشی خورلی او لاندې در دې اور بل و دا رسول الله ول هغه ښځه ده فکانت تتزین لرجال و تختاب الناس دا هغه ښځه ده چې د خپل میړه غیبت کوي و بل ته زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی زما میړه داسې دی دا هغه ښځه ده چې د خپل کور سیر و بل ته وایي و اما التي یقته جسدها بمقراز من النار هغه ښځه چې بیا یې بدن د ور په غچی پر کېدی لکه په هغه بیان کې بستې په یاد یاروي بیا نو نه ان شاء الله فکانه تشهر نفسها للناس وتحب كل من يراها بهذه الزينه دا هغه شزه ده چې د بل د پاره ځان شایسته کوي د بل د پاره چې ځان شایسته کوي دغه شزه به په ورځ د قیامت پروردګار ملایکې ورته کښېنه د بدن غوښې بیا په غچانو جي پرې ده هغه زینت په مقابل کې به خدای دغه سوعت بدرنګي ورلر وای مخ و بدن بیا ټپون نه ټپون نه غارون نه غارون او اما التي شد رجلاها مع يديها الى ناسيتها هغه ښځه چې بیا یې لاس او پښې تړلې و په تندیو به ځړېدلې او پر دې مارانو لړمان مسلطه وه دا هغه ښځه د تختي روح الاسولات والسیامې ولم تتوضا ولم تصولي دا هغه ښځه ده چې په نمانځه و په اوداسه کې سسته یې لنډ په دې کښېنې اخته سوې یا دې په هغه ونې اخته سوې په هغه جارو اخته سوې یو ازر چرمړې خوا دوی ولوېدې لمر باندې ولوېده نو څه کوې لمر خو به تا ته نه یې ولاړ شمسې ته ورېځه نا خو نه یې چې تا ته به نو لمر ولاړ دا ځینې ولوې د ماښام هغې چې اذان وسونه ورو دغه ساته چې ښه ستوري سره ګډ ور شوله بیا باندې کزاسې ماخستان وایي وده هلک بېده کن کښېنه اوس به بېده دم شي بېده شي دم شي کزاسې سهار چې سره شوروي او سره دغه کوي هلته خو ناوخته سوی د چای و د چای بره د فلانکې وکړه دم شي کزاسې بس دغه یې ژوند دی دورې وزغله دورې وزغله هغه فاته هغه فاته ګرده دغه د هغې ښځې عذاب دغه دی چې په نمانځه او په اوداسه کې کمزوري د دې کور پروردګار جل جلاله خو یو برکت ته رسک د دې کوره څه پورته کوي که ښځه په کې بې نمانځه او بل پروردګار جل جلاله عامه آفتونه پر دې کور نازله کوي رنګارنګ نا جوړوي دا دوه او دریم چې دی د دې ښځې خپل شخصي عذاب دغه دی چې په ورځ د قیامت به په تنجي سره په اور کې زړېږي مارانو لړمان بیا پر بدن باندې مسلط یې څټې بېل اما التي راسها كراس الخنزير وبدنها كفكذا بدن الحمار والهغه شذ چې بیا یې اکتالا رنگ ور اراوي په رنگ د خنزیر یا د دغه ګرځول فکانت نمامه و کاذبه دا هغه شذ د چې چغلګره او دروغجنه یې لاندې دلته په کور کې ښه آل دی هر شی ورته شته د پلار کره چې ولاړله څال دی وای خدای دې دغه ځای چاته نه ورکوي ځکه سره د زما پر شپه هغه وایي یو ګوله ډوډۍ وه یو ډوډۍ مې دې ځار شي ډوډۍ چیرې وچې را رسېږي هلته چې دوی سره وخوري کڅه پاته سوله نه میوه میوه یو میوه مې دې ځار شي چې ورغلی یم په سترګو مې په دیدار ولاکړې لري چې دوکې کومې سار کښې ته وروتوږي یو ګوله مې ځې وکړله ورسره بس لنډه یې دا په دې کور کې هېڅ نه ورکوي یوه دې ته او د پلار کور یې نو ښار و هر څه په کښې کې ولې چې هرنګه هلته نفس تنګې دلته هر څه راحت باندې راولې دا نه ناراضه ده نه ده خوشحال هغه نو باره مور زیر پلار زیر ورونه زیر د دې کوره سره یې بغض ایناد ولوېږه نو په مغزي ورته ګوره نو زموږ د ښځې سره داسې بد کوې نو موږ خو په بدي کښې نه ده در کړې او فلانکۍ هېڅ هم نه یې پېښ دغه دوه کوره په شرو په بدو کې سره واچوي. دا ښځه به پروردګار په ورځ د قیامت مسخه کې رنګ بیا د خنځیر کې وایلنګ چې درواغجنه او چې غلګر یې د میړه پر کور باندې دا بد وایي، د میړه د کوره څخه بد کېږي، دا پلار و دا میړه، یا دا یو کور و بل کور په شر و په فساد کې سره اچوي. آخر و دا اته سره ودرېږي چې جنګون نه یې شرون نه یې ملایان یې کازیان یې، یا یې وایي مړکه یا یې رایې لکه دا تر دا اله سره و هېڅ څوم نه یې پېښ. د دې خوی ګر سره دغه یې دی، نه یې چې ناره، د دې خوی دغه یې دی چې د باچا په کور کې ننه باسي لا هم دا وایي خاورې دې په خوله شي، نوم یې د باچا دی، نوم یې د باچا دی. او اما التي على صورة الكلب، هغه ښځه چې بیا په صورت سره حیا دي د شپې اړی خدای په ورځ د قیامت د اور مهار او سار به ور اچي و جهنم ته به ملایکې کشي. دا څوک ده؟ کانت پتانتن تبغزو زوجها، دا هغه ښځه ده چې د دې د میړه څه بد کېږي، د میړه د دې څه د دې پر عمل باندې بد کېږي. ګرده ورځ خواره کوي ستړې وستومانې، مګر بیا هم چې د هغې خوارۍ څه خلاص یې مخ پر کور باندې را روان یې لکه پر جیل چې را روان یې، ولې پوهېږي چې پاکه خدایه خو بیا باندې ورځمه په کور چې ورننوځم بیا بیا کوم لرګی راته اخیستې، بیا بیا کومه بانه راته جوړه کړې. ادا خو هم بیدار یې چې د دروازې ماجې کرپ سو دا خپل تندی و خپلې ورځې سره را شواچوي. سرخان یم ډبې سې ور وغورځوي، که سړبۍ سې هم ډبې سې د مځکې وي، که لوښې سې هم ډبې سې راله، که کشنۍ سې چوپر یې وي د ده تر پښو یې دورې تېر کړي ساتي. وایي څه کوې کاکا، خو شلومبې دې پر اچوه، ځه وایي ستا سره دې کار وکړ، زه یې ورور جوړ نه چې د ملایکه غوندې انسان په نصیبه ورکې لا یې نه پرېږدي. د ده ښځې عذاب دغه دی چې د دې سړي هم شپه په دار کړې ده، هم یې په ورځ په دار کړې ده. دغه خوارې شلومبې یې په خوشحالي نه دي جینې خوړلې، کټه خو مشهور و، هغه ګرد عمر یا کاسه چپایي ده یې وغورځوي د درده سه، یا کټه چپایي د دې سه چپسوي، کشینان په بغار وي ساجي مان، څرخان پر یوه یې، کاسه پر بل یې، دا هلته ناست یو پر بل یې، دی دلته اریانه اخیستې څه وکړه، کشینان دلته دی در غوښو در کالو کشي چې ماتې ژر راکاله اریان ورته تللې. دغه ژوند چې پر دې خپل سړي باندې تېروي، که هر رنګه شایسته انسان و زنانه په ورځ د قیامت بې پروردګار رنګ رنګ د شپې کې کتاب دغسې وایي، او په دغسې عذاب بې پروردګار مبتلا کې اکتالا مو دې وساتي، خدای دې توفیق د خیر و د نیکۍ مو تاسو نور مسلمانانو ته سره راکړي. الحمدلله رب العالمین ولاخره.